Wskaźnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Wyżga. Witam i zapraszam na drugą godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Szpital Wyszyńskiego w Lublinie nie przyjmuje pacjentów, bo część pielęgniarek poszła na zwolnienia. Nie wiem, czy to jest epidemia, a takiej epidemii w szpitalu nie stwierdzam. Dlatego dyrektor placówki poprosił ZUS o kontrolę. MSWiA chce zawieszenia fundacji Wolni Obywatele RP. Wniosek jest w sądzie. Estonia jako pierwsze państwo na świecie wprowadzi bezpłatny transport publiczny. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie wstrzymał wszystkie planowe przyjęcia pacjentów. Odbywają się tylko zabiegi w trybie nagłym. Powód? A 73 spośród 660 zatrudnionych pielęgniarek i położnych są na zwolnieniach lekarskich. W związku z sytuacją dyrektor szpitala Gabriel Maj skorzystał z prawa do kontroli zwolnień. Bo jestem zaniepokojony tą liczbą. Nie znam przyczyny, nie potrafię zidentyfikować. Nie wiem, czy to jest epidemia, takiej epidemii w szpitalu nie stwierdzam. Dlatego skierowałem rzeczywiście wszystkie zwolnienia do weryfikacji przez ZUS. To brak zaufania do własnego personelu, odpowiada przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Maria Olszak-Winiarska. Jej zdaniem nieobecność pielęgniarek w pracy nie jest formą protestu, a kobiety po prostu chorują. Rozmawiałam z zarządem tej organizacji tutaj w szpitalu. Oni nie kontrolują tego, to nie jest ich rola, to jest spontaniczne, to jest po prostu tak się zdarzyło. Ludzie są na opiekach, są chorzy i mają do tego prawo. Ja tylko tak to odbieram. Większość pielęgniarek będzie na zwolnieniach lekarskich do piątku, a jeśli ich zwolnienia będą dłuższe, pacjenci mają być kierowani do innych placówek. W sądzie jest wniosek MSWiA o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy. Chodzi o wzywanie do naruszenia prawa i nawoływanie do jego naruszenia wbrew deklarowaniu w statucie fundacji celowi, jakim jest ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce. Fundacja Wolni Obywatele RP zamieściła na Facebooku komunikat pod tytułem Usunąć obywateli RP. Napisała w nim, że MSWiA złożyło wniosek o zmianę zarządu na komisaryczny. Tym samym, jak czytamy na Facebooku, MSWiA przejmuje całą fundację, czyli nasze biuro, pieniądze, które wpłacili darczyńcy, nagłośnienie, a nawet prawo do logo, głosi komunikat. A rozprawa we wrześniu. Informacje na etykietach artykułów spożywczych będą bardziej zrozumiałe dla konsumentów. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w konsultacjach. Szczegóły od Barbary Góry. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, mówi, że proponowane zmiany to ułatwienie dla konsumentów. Znakowanie, gdzie konsument musiał to przeliczać, mogło go wprowadzać w błąd. Po zmianie tych przepisów będzie dokładnie wiedział, ile tych środków odżywczych jest w całym opakowaniu. Zmiany dotyczą również przeliczania minimalnej ilości witamin i składników mineralnych w odniesieniu do napojów, informuje Jan Bondar. W przypadku napojów zostały określone jakby te dolne limity, które no muszą być osiągnięte, żeby takie oświadczenie na etykiecie mogło istnieć. Wiceminister zdrowia Marcin Czech podkreśla, że dobre oznakowanie żywności ma wpływ na zdrowie konsumentów. Ponieważ konsument ma szerszą informację na temat tego, z czym ma do czynienia, co nabywa. Zmiana rozporządzenia ma związek z dużą liczbą pytań od producentów żywności w sprawie właściwego znakowania artykułów spożywczych. Barbara Góra, Polskie Radio. Estonia, pierwsza na świecie, wprowadzi bezpłatny transport publiczny. A mieszkańcy od lipca będą mogli podróżować za darmo, zapowiadają tamtejsze władze. To nie pierwsza taka inicjatywa w tym państwie. Od 2013 roku w Tallinie działa bezpłatna komunikacja miejska. Więcej Kamil Zalewski. Podobne rozwiązanie estońskie władze chcą od 1 lipca zastosować również w komunikacji międzymiastowej. Dzięki temu liczący niespełna 1,5 miliona mieszkańców kraj ma utworzyć jako pierwszy na świecie strefę bezpłatnego transportu. Minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson zapowiada, że część kraju będzie objęta okresem przejściowym, zanim całkowicie zostaną wycofane opłaty za bilety. Zaznacza też, że niektóre regiony zrezygnowały na razie z przystąpienia do systemu darmowej komunikacji międzymiastowej. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie portalu Postimes, pomysł bezpłatnego publicznego transportu popiera zaledwie co trzeci mieszkaniec Estonii. Komentatorzy zaznaczają, że przyczyną niskiej popularności tego pomysłu jest prawdopodobnie obawa o utrzymanie jakości usług przewozowych lub przyzwyczajenie do poruszania się własnym środkiem transportu. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Skrót informacji w Trójce o 17.30. A już teraz sport w studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Brawo nasze siatkarki. Pokonać aktualne mistrzyni olimpijskie, no to jest coś. Polki wygrały w Makao z Chinkami 3-2. W tiebreaku było 15-12. To był mecz drugiego turnieju Ligi Narodów. Przypomnę, że w pierwszym turnieju nasze panie pokonały Włoszki, także w 5 setach. Niestety przegrały z Turczynkami 0-3 i Amerykankami 1-3. Następne dwa mecze podopieczne trenera Jacka Nawrockiego zagrają jutro z Serbkami, w czwartek z reprezentacją Tajlandii. W Poznaniu nie milkną komentarze po niedzielnych wydarzeniach na stadionie przy Bułgarskiej. Dziś na konferencji wystąpił wzburzony wiceprezes klubu do spraw sportowych Piotr Rutkowski. Za część sportową ja biorę odpowiedzialność. Ja będę tą odpowiedzialność dźwigał i będziemy robić zmiany. Jedną ze zmian jest już wprowadzenie Iwana Dżurdżewicza na stanowisko pierwszego trenera. I do wszystkich tych, którzy w niedzielę na stadionie wołali: Rutkowski wypierdalaj, chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja się nie poddam. Będę walczył dalej. W tym momencie, pewnie najtrudniejszym być może w mojej karierze tutaj, w momencie, w którym cała Polska wali w ten klub, my się nie poddamy. No, słychać determinację w głosie Piotra Rutkowskiego. Spore emocje, rzeczywiście, nie dało się ukryć. Wspomniany nowy trener Lecha, Serb Iwan Dżurdziewicz, zapowiedział szybkie działania. Dzisiaj mamy zespół, który jest w gruzach. Dzisiaj mamy zespół, który nie ma liderów. Ostatnich kilka meczów nie jest to Lech Poznań. Nie jest to Lech, którego my chcemy. Tu musi po prostu wrócić na właściwe tory, zaczynając od dziś. Zobaczymy. No, czeka ich na pewno sporo pracy. Lucien Favre został trenerem piłkarzy Borussii Dortmund, zastępując Petera Stegera. Szwajcar ma 60 lat, pracował już w Bundeslidze, prowadząc Hertę Berlin i Borussię Mönchengladbach. W Hercie to właśnie on przekwalifikował Łukasza Piszczka z napastnika na prawego obrońcę, co znacznie przyspieszyło rozwój kariery naszego reprezentanta. Czyli znowu będzie z Piszczkiem w jednym klubie. Przypomnę, że w minionym sezonie Szwajcar trenował zespół z Nicei, z którym zajął 8 miejsce we francuskiej Ligue 1. Harry Kane będzie kapitanem reprezentacji Anglii podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Napastnik Tottenhamu rozegrał dotychczas 23 spotkania w narodowej drużynie, strzelając 12 goli. Przypomnę Państwu, że Anglicy grają na mundialu w dość dobrej grupie: Tunezja, Panama i Belgia. Jeszcze jedna wiadomość z Premier League. West Ham United poprowadzi w nowym sezonie Manuel Pellegrini. Na koniec wynik nocnego meczu w NBA. Cleveland Cavaliers pokonali Boston Celtics 111-102. To był czwarty mecz finałowy konferencji wschodniej. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 2-2. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni najchłodniej na północy, przez 23 w centrum, do 25 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ha! Garcia! X, senior Zorro! Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj multi-multi. Multi sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana! Z plusem nawet 25 milionów złotych! Multi-multi. Zero trudności. Multi-możliwości. Graj w punktach Lotto. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Mamy niskie ceny. Media Expert.

Kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me. Nie dość, że pięknie brzmi, to jeszcze jest to piosenka o czymś. Chwytaj dzień. Kaja i Zbigniew Wodecki. Rozmawialiśmy z Michałem, że to mogłoby brzmieć, proszę Państwa, jak piosenka z filmu animowanego na przykład. Tak się złożyło, że w tym samym czasie pani Urszula napisała, a fakt, że mistrz nie zdążył napisać muzyki filmowej, za którą dostałby Oscara, to już jest wielka niegodziwość losu. Zbigniew Wodecki jeszcze dzisiaj na antenie Trójki zabrzmi i to nieraz. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Czy pamiętacie Państwo gry komputerowe sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy do zabawy wystarczyła prosta konsola? Dziś 38. urodziny świętuje Pac-Man, postać z gry komputerowej wszechczasów. W Pac-Mana grało się nawet na takich wolno stojących automatach. No niech to będzie świetna okazja, by powspominać tamte dawne czasy. Nie znam człowieka, który by nie grał w Pac-Mana. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Łącznie z tym, że moje dzieci, które w tej chwili mają 4 i 6 lat w Pac-Mana, grały lub grać próbowały i na pewno jest to postać z gier, którą rozpoznają na pierwszy rzut oka. Jeżeli ktoś się urodził w latach 80. i jest chłopcem, to w gry komputerowe grał na pewno. Bolesław Michalski, OPSEC, bezpieczeństwo cybernetyczne. Chyba przełomowy moment to Space Invaders. To była taka gra w 78 wydana, gdzie strzelało się do pojawiających się sukcesywnie potworów i broniło się Ziemi. To jest nostalgia. Mirosław Filiciak, kulturoznawca z SWPS. Kultura popularna jest skąpana w nostalgii. Znaczna część osób grających w stare gry to są osoby, które grały w nie, kiedy to były nowe gry. 20-25 lat temu, kiedy w Polsce triumfy święciły komputery 8-bitowe i proste konsole do gier. Wracamy do gier. Po pierwsze, do tych, do których graliśmy w czasach dzieciństwa i które nie zawiodły nas po powrocie do nich po 20 latach. Dla mnie taką grą na przykład jest Spy vs. Spy. I wracamy do gier, które wtedy były jakimiś grami przełomowymi, takimi jak na przykład Asteroids, Pac-Man, Mario. Rzeczy, które stały się symbolami rozrywki elektronicznej albo symbolami jakiejś wielkiej zmiany w elektronicznej rozrywce. No, kultowe gry, więc tutaj na pewno musimy wspomnieć o wyścigach. Krzysztof Chwałowski, dyrektor Muzeum Historii Starych Komputerów. Need for Speed, oczywiście Colin McRae, ze sportowych to oczywiście wszystkie fity, Diablo, StarCraft, Quake, Duke ciągle, nie zapominajmy, że w Duke'a bardzo długo się grało. To są pozycje, które rzeczywiście przełom lat 90. i 2000. To jest ten kwiat gier. Aces of Pacific jest jedną z fajniejszych gier symulatorowych, jeżeli chodzi o symulację teatru działań wojennych, z tym, że one powstały nie tylko na PC, to one były też dostępne na Amigę w podobnym czasie. Cieszyły się wtedy dosyć dużą popularnością. Elektroniczne gry produkcji radzieckiej. Były też takie rzeczy, wilkiem się łapało jakieś jajka i były takie guziki do sterowania. Nupagadi, no i ten wilk łapał tam spadające jajka z różnych stron. To bardzo popularne było faktycznie. Był też Game Boy. Kilka lat temu zrobiono badanie rozpoznawalności celebrytów rzeczywistych, takich jak na przykład aktorzy czy politycy, i celebrytów fikcyjnych. Okazało się, że 94% Amerykanów rozpoznaje Pac-Mana i jest to najwyższy wynik wśród wszystkich celebrytów, jakich znają. O stare, ale wciąż atrakcyjne gry komputerowe pytał Tomasz Jeleński. Ja sobie przypominam te swoje gry z przeszłości, w co grywałem. Dune, pamiętają państwo, pierwsza, druga część, Flashback, Another World, Super Frog, Command & Conquer, była taka gra, Game Boy oczywiście. Pan Marek z Górna pisze, gra Worms, rzeczywiście grywało się w coś takiego. A w co państwo grali? 22 i 7 trójek? Ja nie grałem w Pac-Mana, za to grałem w piłkę nożną i czuję się zdrowszy bardziej. No i to jest piękna puenta. Można dzwonić, można także pisać. zd@polskieradio.pl 71 335. Where there's a heartbeat, there's a dream inside. A new day, make it come alive. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fears subside. Time will heal and seasons change. Love will bring you past the pain. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Where there's construction, there's a future light. A new city under the bright lights. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fears subside. Time will heal and seasons change. And love will bring you past the pain. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Autopromocja. Każda trasa męskiego grania rozpoczyna się, no, od czego? Tak jest, od singla. Specjalna audycja, w której singiel zapowiadający tegoroczną trasę będzie miał swoją uroczystą premierę już dziś w Trójce. Co równie ważne, poznamy skład zespołu Męskie Granie Orkiestra. Zapraszam, tuż po 21:00. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Proszę uważnie nasłuchiwać, to po 21:00, teraz 17:22. Francuska Republika, Emmanuel Macron miał być nadzieją dla całej Francji, miał być nadzieją dla całej Europy. Proszę państwa, dużo się o tym mówiło, o tym, że będzie większa integracja. Tymczasem strajki we Francji. Jak ta polityka Emmanuela Macrona wygląda teraz? Będzie w rozmowie. Michał Żakowski jest już w studiu. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, a moim gościem jest Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci, a także autorka programu w telewizji w Polsce.pl Dookoła Świata. Witam serdecznie. Dzień dobry. Związki zawodowe we Francji są potęgą i basta. Dają się we znaki każdej władzy, no ale teraz jest trochę inaczej. 9 central związkowych zapowiedziało wyjście na ulicę swoich członków, zapowiadało wielkie protesty, a na razie marne kilkanaście tysięcy w Paryżu. 16 400 dokładnie, tak twierdzi w każdym razie francuski dziennik Le Figaro. To wygląda dosyć słabo. Jedną z przyczyn jest zapewne deszcz, jak twierdzą francuskie media, ale myślę, że to nie jedyna przyczyna. Deszcz mógłby tak osłabić wolę wyrażenia protestu Przeciwko reformom? Nie powinien, biorąc pod uwagę, że za czasów prezydentury Nicolasa Sarkoziego, jak chodziło o podwyższenie wieku emerytalnego, no to jednak 3 miliony osób wyszło na ulicę w sumie w tych protestach przeciwko tej reformie, która zresztą nie została doprowadzona przez Sarkoziego do końca. No i właśnie na tym polega problem. Przez ostatnie 30 lat żadna reforma we Francji nie została doprowadzona do końca. No i Macron chce w jakiś sposób złamać tą złą tradycję i te reformy tym razem przepchnąć, jeśli trzeba będzie, kolanem. No, ale w takim razie jak mu się udało spowodować, że związkowcy są tak osłabieni, no bo to jednak... Znaczy związkowcy są przede wszystkim wszystkie, to jest 9 centrali związkowych, które dzisiaj wyprowadziły ludzi na ulicę. Sektor publiczny. Sektor publiczny. Urzędnicy. policjanci. Tak, w zasadzie najsilniejsze są w sektorze publicznym te związki zawodowe. Około 20% pracowników sektora publicznego należy do związków, a w sektorze prywatnym tylko 9%. Więc to jest rzeczywiście ten sektor, który najmocniej popiera związki, ale te związki zawodowe są skłócone. Czyli 9 centrali związkowych jest skłóconych ze sobą i podczas gdy jedni absolutnie odrzucają reformy Macrona, to część z nich jest uczestniczy w negocjacjach, w tak zwanych konsultacjach społecznych i jest gotowa te reformy pod pewnymi warunkami poprzeć. I liderzy związku powiedzieli wyraźnie, dzisiaj jesteśmy wszyscy razem na ulicy, ale to nie znaczy, że jutro też będziemy. To w takim razie z czym oni się nie zgadzają? Czy jest taki, co jest najważniejszym elementem reformy Macrona? To są w zasadzie trzy elementy. Pierwszy jest oczywiście redukcja zatrudnienia, czyli zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym. Jak 120 duże? Tysięcy osób w przeciągu jego prezydentury, pierwszej kadencji. Druga rzecz to jest zamrożenie płac. Te płace są już zamrożone w zasadzie i mają pozostać zamrożone 2019 co najmniej. To jest drugi punkt, który jest sprzeczny. No i jest trzecia kwestia, to jest wprowadzenie tak zwanych krótkoterminowych umów do sektora publicznego. Czyli tych śmieciówek francuskich. Śmieciówek francuskim, tak? Dokładnie tak. Czyli na przykład zamiast wszystkich na etat, to znaczy, że część ludzi po prostu będzie zatrudnianych na śmieciówka i na dodatek przedłużone będą im umowy według kryteriów merytorycznych. To znaczy, jeżeli ktoś będzie źle pracował, to według tego będzie oceniany i na przykład można mu taką umowę odebrać i go zwolnić. I to są oczywiście bardzo kontrowersyjne kwestie. W przypadku jednak urzędników, którzy są przyzwyczajeni we Francji do tego, że zatrudnienie mają gwarantowane. Ten czas pracy jest unormowany. No to Macron też już zmienił. Te 35 godzin już w zasadzie już poszło w odstawkę. To była reforma. Czyli pracują więcej teraz za Macrona. Tak, to była ta pierwsza jego reforma, którą od razu przeprowadził, jak doszedł do władzy, czyli to jest uelastycznienie rynku pracy, czyli prawo pracy. To zostało już w międzyczasie zmienione. I teraz mamy kolejny etap. Czyli Macronowi udaje się jednak ta wojna ze związkami zawodowymi. Jestem ciekaw, czy to rzeczywiście się w pełni mu uda. Natomiast Macron to jest jedna część budowania własnego wizerunku, a także własnej pozycji. Druga część to jest ta, nazwijmy to, międzynarodowa. To jest wielki obrońca układu atomowego z Iranem, a co za tym idzie, wielkim obrońcą wielkiego biznesu francuskiego, bo chyba to tak należy czytać, prawda? To tak należy miliardów czytać. Miliardów euro zainwestowanych w tamtym kraju. No oczywiście na kraje europejskie, Niemcy, Francja, które są tak oburzone tym, że Donald Trump, prezydent USA, zerwał tą umowę atomową z Iranem. No krytycy mówią, że mówi się o tym, że zerwanie tego układu czy odejście Ameryki to jest groźba wojny, ale też mówią, no jaka groźba wojny, skoro wojna na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. To o czym my mówimy? Wojna na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. Ponadto wojna między kim? No, ja nie wyobrażam sobie, żeby Iran chciał toczyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest na tyle silny, żeby móc się porwać na coś takiego. No, w ogóle absurdalne. Chodzi głównie o interesy koncernów francuskich, niemieckich i to mówię też głównie z sektora oczywiście energetyki, czy też surowcowego, czyli Total, koncerny, które chodzi o ropę naftową. To wszystko, te wszystkie firmy zainwestowały. Total podobno się wycofuje powoli. Wycofuje się powoli, ale te firmy zainwestowały po prostu niemieckie, francuskie, bardzo dużo pieniędzy w Iranie. Więc jeżeli teraz Donald Trump zdecyduje się, a sekretarz stanu USA Mike Pompeo groził wczoraj, że nałoży najstraszniejsze sankcje na Iran w historii. No Iran mówi, dostanie w zęby, dosłownie cytując jednego z oficjeli irańskich. Ameryka dostanie w zęby od Iranu. No, nie wiem, jak mogłaby dostać, to jest tutaj pytanie, jak mogłaby dostać, więc to oczywiście utrudni, bo przecież państwa europejskie powiedziały, że one podtrzymają tą umowę z Iranem. Ameryka zerwała, ale oni podtrzymają. Będą spróbowali wyrekompensować Iranowi straty, które poniesie wskutek zerwania tej umowy przez USA. No ale jeżeli Amerykanie nałożą sankcje, to Europa będzie miała trudności z rekompensowaniem Iranowi czegokolwiek, ponieważ jej własne firmy zostaną dotknięte przez te sankcje i te firmy stracą bardzo wiele pieniędzy. Więc tak, no tutaj widziałabym za tym interesy konkretne gospodarcze, ponieważ to otwarcie się, prawda, na Iran i umożliwiło jednak prowadzenie dosyć lukratywnego biznesu z tym krajem. No ale teraz Francuzi i Macron, taki można powiedzieć obrońca wielki tego układu, czy jak to się stało, że on został tak pokonany i kanclerz Angela Merkel przez Donalda Trumpa? Jak to się stało, że Europejczycy no, w zasadzie muszą się nagiąć do tego, do woli prezydenta Stanów Zjednoczonych? Bo Europa jest słaba, bo przede wszystkim Europa jest podzielona. Ciągle czytamy, że też są takie apele, są i Foreign Policy, i innych renomowanych pism. Zjednoczcie się wreszcie. Europa musi się zjednoczyć i stanąć przeciwko Trumpowi. I to się nie stanie, no bo to są czcze apele. Europa jest podzielona i Trump używa bardzo prostej metody, bardzo prostego narzędzia geopolityki, takiego podstawowego, powiedziałabym, dividend, impera dzieli rządź. On najzwyczajniej na świecie rozgrywa tę Europę, która jest podzielona, w związku z tym jemu jest łatwiej rozgrywać pojedyncze państwa, czyli na przykład zobaczmy, jak traktuje kanclerz Angela Merkel, no właśnie, a równocześnie jak miło i sympatycznie obchodził się z Emmanuelem Macronem. Te długie spojrzenia, tak, to trzymanie się za rękę. I tutaj widzimy, że Ameryce zależy przede wszystkim na tym, żeby zmniejszyć nadwyżkę handlową, którą mają Niemcy, a w tym celu są gotowe na przykład grać ze Francją. I tak wygląda ta polityka międzynarodowa w wydaniu francusko-amerykańsko-niemieckim. Dziękuję bardzo. Aleksandra Rybińska, dziękuję, publicystka tygodnika Sieci, autorka programu Dookoła Świata w telewizji w Polsce.pl. Michał Żakowski, do usłyszenia. 17.30 minęła, czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ebertowski. A zmniejsza się korek na A2 w kierunku Świecka. Zator w szczytowym momencie miał ponad 20 km, a sznur aut sięgał do Rzepina. Z ostatnich informacji policji wynika, że obecnie korek ma około 9 km. Mundurowi podali, że do wieczora ruch powinien wrócić do normy. Korek zaczął się tworzyć już wczoraj wieczorem, kiedy kierowcy tirów ruszyli do Niemiec, gdzie był dłuższy niż zwykle zakaz poruszania się takich samochodów. Kolejne osoby zatrzymane po burdach na stadionie Lecha Poznań w czasie meczu kończącego sezon piłkarskiej Ekstraklasy. W sumie złapano do tej pory 11 osób. 6 zostało już przesłuchanych. Poszukiwania kolejnych i przeglądanie monitoringu nadal trwa. W niedzielę na kilkanaście minut przed końcem spotkania kibice Lecha odpalili race i weszli na murawę. Poznaniacy grali wtedy z warszawską Legią. Czekamy, co powie Teheran. Tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentuje 12 żądań USA wobec Iranu. Jak dodał, Moskwa nadal ma nadzieję, że Iran nie wycofa się z porozumienia nuklearnego, choć Amerykanie je wypowiedzieli. Wczoraj sekretarz stanu USA Mike Pompeo zagroził Iranowi najsilniejszymi sankcjami w historii i wezwał do zawarcia nowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Zażądał m.in. wstrzymania wzbogacania uranu, czego nie przewidywała poprzednia umowa. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Budowę nowych mostów w ramach rządowego programu Mosty Plus zapowiedziała dziś Rada Ministrów. Kilkuletni program będzie obejmować inwestycje na największych polskich rzekach. Mosty powstaną między innymi na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy czy Warcie. Inwestycje planowane są w 9 województwach. Ich budowa ma być szansą dla rozwoju mniejszych miejscowości, mówił premier Mateusz Morawiecki. Właściwie w porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w Rzeczpospolitej. Program budowy i renowacji przepraw jest ściśle powiązany ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dodawał szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dbamy o zrównoważony rozwój całego kraju. Dbamy o spójność terytorialną, również lokalną, czyli tak, żeby rzeki nie dzieliły, a żebyśmy dzięki infrastrukturze łączyli. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił zaś o specjalnie zabezpieczonym źródle finansowania na potrzeby programu Mosty Plus. Jesienią tego roku zostanie uruchomiony Fundusz Dróg Samorządowych. Ja mam nadzieję, że on będzie miał pełną nazwę Dróg Samorządowych i Mostów. Koszt nowej rządowej inwestycji ma wynieść 2 miliardy 300 milionów złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. W maju o 10,6 punktu obniżył się indeks koniunktury bankowej PENGAP do 25,7, tak wynika z badań Kantar TNS dla Związku Banków Polskich. Zdaniem autorów raportu stoją za tym w głównej mierze czynniki sezonowe. Marcin Idzik z TNS Kantar mówi, że o ile w lutym, marcu, kwietniu zazwyczaj widać wzrost zainteresowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych różnego typu produktami kredytowymi, o tyle w maju, czerwcu i lipcu można obserwować pewne jego zmniejszenie. Aczkolwiek w tym czasie już wówczas są realizowane różnego typu zamierzenia inwestycyjne zarówno gospodarstw domowych, jak i również przedsiębiorstw. W drugiej połowie roku, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, obserwujemy ponownie ożywienie sezonowe, które trwa około również 2 miesięcy i również ono dotyczy rynku kredytowego w głównym stopniu. Marcin Idzik dodaje, że nakłada się to na długookresowy trend.

co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut do 18. Dzisiaj wspominamy gry wideo sprzed lat. Chciałem się pochwalić, że uwielbiałem Prehistoryka. Świetna gierka, chodziło się ludzikiem, wykuwało się pałką, różne smakołyki, mniam, mniam, różne poziomy, potwory. Przeucieszna historia. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Powiem tylko jedno a propos gier. Jumping Jack Flash. I niech mi ktoś powie, że tego nie zna. Można też pisać zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Czy reklamodawcy dyskryminują seniorów powyżej 49 roku życia i młodzież przed 16, bo kierują swój przekaz do 20, 30 i 40-latków? Wielu medioznawców uważa, że tak rzeczywiście jest, a biorąc pod uwagę najnowsze rynkowe trendy, reklamodawcy popełniają błąd. Badania przeprowadzone w 20 krajach wyraźnie wskazują bowiem, że seniorzy są wciąż rosnącą i coraz atrakcyjniejszą grupą konsumentów, mówi prezes Instytutu Staszica Marek Palczewski. Jest to bardzo potężna grupa komercyjna, dlatego że to są osoby dysponujące jednak kapitałem, a wiadomo też dzieci wywierają z kolei presję na rodziców. To wykluczenie jest zupełnie niewłaściwe i powinno być brane pod uwagę przede wszystkim przez reklamodawców i nadawców. Jakie reklamy lubicie? Piłka nożna. Czyli sport, tak? Tak, sportowe. Reklama grafika, taka nowa, taka jakby to powiedzieć taka inna, bardziej realistyczna. Jakie są osiągi technologiczne w branży? Czwartoklasista interesuje się takimi osiągami? Tak. Cały rynek telewizji linearnej dzisiaj w Polsce jest zakładnikiem grup 1649. Marcin Klepacki, Biuro Strategii Telewizji Polskiej. Grupy, którą kiedyś ktoś zdefiniował. To dawno było już, to jakieś zaszłości chyba. Tak, nie pamiętam daty, kiedy to w Polsce miało miejsce. Na pewno jest to od okolic początku lat 90. Jakby z punktu widzenia interesu ekonomicznego tworzenie programów dla grup starszych jest nieekonomiczne, dlatego że marketerzy nie są zainteresowani przyklejaniem, bo tak można powiedzieć, reklamy do programów dla starszej widowni, bo te programy są konstruowane dla widzów 16-49. Pani czuje się pomijana przez reklamodawców? Muszę pani powiedzieć, że ja nie przywiązuję wagi do reklam. Staram się zawsze mieć swoje zdanie, także dla mnie reklama nie jest istotą przy zakupie na przykład jakiegoś towaru. Kiedyś takim uproszczeniem, które jakoś się broniło, było takie założenie, że w tej grupie 16-49 znajdują się osoby, które mają największą siłę nabywczą, czyli mają najwięcej pieniędzy. Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. To są zaszłości sprzed lat kilkunastu, bym powiedział. To nie jest tak, że ta zmiana nie została zauważona przez marketerów. Na tym polega tak zwany media mix, czyli taki sposób planowania kampanii, żeby różnymi drogami dotrzeć do różnych ludzi, czasami z różnym przekazem, ale dotyczącym tego samego produktu. Na cel zawsze jest ten sam, no chcemy to sprzedać. Ja tak sobie teraz pomyślałam, a może to dobrze, że się zostawia w spokoju te osoby starsze i dzieci i nie strzela do nich z reklam. To tak z socjologicznego może bardziej punktu widzenia. Socjologicznego punktu może to tak wyglądać, natomiast jest to jakaś forma dyskryminacji, no bo te osoby też oczekują jakiegoś produktu. Jeżeli jest produkt reklamowy, to dlaczego mają być pomijane? Starsze osoby są bardziej zachowawcze i mają już swoją opinię wyrobioną i się łatwo nie dajemy manipulować. Nie, nie, nie. O przekazy reklamowe pytała Ewa Dudzińska. Tu trójka na zegarach 17.42. Już za chwilę Puls Trójki. Marcin Pośpiech spotka się z Państwem, ze swoimi gośćmi, którym zada pytanie, jak poradzić sobie z kibolami. To jest sprawa, o której ostatnio bardzo gorąco się w Polsce dyskutuje. O tym już za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia. Ale najpierw Greta Van Fleet. Move my way, I'm getting hazy. Oh mama, when you give your love, Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka i dziennikarz polityki Marcin Piątek. Witam panów w Trójce. Panie inspektorze, jakie są te najnowsze ustalenia policji w sprawie niedzielnych zajść na stadionie w Poznaniu? My już zatrzymaliśmy na chwilę obecną prawie 10 osób, tak jak zapowiadaliśmy. Ja tutaj jeszcze raz chcę podkreślić tą rolę organizatora, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dopiero na pisemny wniosek my wkraczamy. Kiedy wkraczamy, aby przywrócić porządek, to nie jest ten czas, aby wówczas prowadzić już postępowanie przygotowawcze, aby zajmować się sprawą dla służby kryminalnej. Tylko ci policjanci, którzy wkraczają, to są policjanci z oddziału prewencji, przygotowani do takich zdarzeń. Czyli tutaj był poważny błąd po stronie organizatora, pana zdaniem? Mamy wiele zastrzeżeń do organizatora. Jakie na przykład? O co chodzi? Ja porównuję stadion z lotniskiem. Jeżeli na lotnisku służby ochrony są w stanie zapewnić bezpieczeństwo w ten sposób, że są w stanie sprawdzić tysiące osób, które się tam poruszają, czy nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów, wykrywając czasami bardzo małe przedmioty, to jak na stadion można wnieść flagę, tak zwaną sektorówkę, która waży bardzo często 150-200 kg? Jak można wnieść materiały wybuchowe, niebezpieczne przedmioty, czy te stroje, uniformy, w które przebierają się właśnie pod sektorówkami chuligani i przez to tak naprawdę cierpią wszyscy, cierpią ci prawdziwi kibice. No dobrze, zadał pan kilka pytań, jak to możliwe. Panie Marcinie, pan specjalizuje się w komentowaniu, w pisaniu o sporcie, o futbolu. Jak to możliwe? Jak to można ukryć? No wiadomo, że klub musiał o tym, zdaje się, wiedzieć. Znaczy, wszystko na to wskazuje. No wiadomo, że kluby nie chcą zadrzeć z kibicami, bo jeżeli pójdą z nimi na wojnę, to kibice odwdzięczą się bojkotem, a bojkot wiadomo, co oznacza mniejsze wpływy. Szanowny panie, zdaje się, że kibice już są na wojnie z klubem, w tym przypadku Lechem Poznań, ponieważ no, Lech Poznań teraz, jak już oszacowano, będzie musiał ponieść straty w wysokości około 4 milionów złotych. I no, zastanawiam się, to kim jest kibic klubu, który sprawia, że jego klub będzie musiał tak gigantyczną karę zapłacić 8 spotkań bez publiczności? Na ile ja znam mentalność kibica, to oni to uzasadniają w ten sposób, że oni protestują w ten sposób przeciwko polityce klubu. Im się nie podoba polityka klubu, która prowadzi do tego, że Lech po raz kolejny przegrywa Mistrzostwo Polski, że zamiast Polaków grają obcokrajowcy bardzo często wątpliwej jakości. Czyli byliby szczęśliwi, gdyby Lech Poznań wygrywał w każdym roku, czy też inny klub. Tak, bo każdy kibic, tak. W każdym roku, tak, Mistrzostwo Polski. Panowie, te zajścia na stadionie Lecha nie były jedynymi w ostatnich dniach. Około 200 kiboli Legii, wracając z Poznania do Warszawy po tym samym meczu, zaatakowało funkcjonariuszy na dworcu w Kutnie. Ten dworzec został zdemolowany. Za remont wiadomo, kto zapłaci. Z kolei w Tychach w ustawce biło się 300 kibiców, w tym 5 z Czech. Panie inspektorze, policjanci mają dosyć tego, co dzieje się na polskich stadionach i też poza nimi? Ja mam czasami wrażenie, że chyba nikomu tak nie zależy jak policji właśnie na tym, aby było bezpiecznie. To przecież setki spotkań, rozmów z władzami klubowymi, z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mnóstwo zapewnień, że będzie bezpiecznie, że te władze klubowe przestaną przymykać oczy na różnego rodzaju niedociągnięcia i również te umowy, niepisane kluby, umowy. Tak jak Lech Poznań, jego rzecznik, mówi, potrzebujemy wsparcia państwa. Ale jakie lepsze wsparcie można mieć, kiedy my, a więc wszyscy podatnicy, musimy płacić za to, że policjanci, którzy mogliby patrolować w tym czasie ulice, dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich, stoją pod stadionem, mimo że za bezpieczeństwo odpowiada organizator, bo my się spodziewamy, że ten organizator i tak nie wypełni swojej roli, do której został ustawowo zobowiązany, ale nie dlatego, że państwo go nie wspiera, tylko dlatego, że idzie na dziwne układy, dziwne porozumienia zawarte pod stołem z bandytami, tak naprawdę z bandytami stadionowymi, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie i aby wszyscy zrozumieli, że zdecydowana większość, ponad 90% polskich kibiców, to jest wspaniały kibic, który jest chwalony na całym świecie. To jest kibic, który jak wyjeżdża za granicę, jest porównywany z najlepszymi, tymi, którzy rzeczywiście potrafią dopingować drużyny, a mówimy tutaj o garstce ludzi, która terroryzuje kluby, która terroryzuje tak naprawdę organizatorów tych imprez. Panie inspektorze, jeśli pan pozwoli, czytam dzisiejszą depeszę PAP-u. Policja na Śląsku aresztowała 11 z 28 zatrzymanych osób związanych ze środowiskiem tzw. pseudokibiców. Podejrzanym zarzuca się pobicie, w tym jedno ze skutkiem śmiertelnym, rozboje, handel narkotykami. W akcji policji wzięło udział, uwaga, 1000 funkcjonariuszy CBŚP, policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich w Katowicach i Krakowie oraz antyterroryści z komend z całego kraju. Przepraszam za tak długi cytat, ale szczerze mówiąc, włos jeży mi się na głowie. Jeśli policja wytacza tak gigantyczne działa, to co to jest? Przestępczość zorganizowana? Jesteśmy na jakiejś wojnie? Ale 1000 policjantów CBŚP plus policjanci z całego kraju? Dokładnie tak to wygląda. Dzisiaj, kiedy mówimy o tych bandytach, ciężko ich nazwać nawet pseudokibicami, tylko bandytach okołostadionowych, tak słownictwo najlepiej używać, to są zorganizowane bardzo często grupy przestępcze i to są często osoby, które właśnie jeszcze w tych latach 90., one już na szczęście nie wrócą, kiedy naprawdę dochodziło do poważnych burt na stadionach. Oni byli wtedy młodymi chłopakami, mieli po 17-18 lat. Dzisiaj to są panowie, którzy nie są już kibicami, nie są nawet kibolami, ale są przestępcami, którzy między innymi bawią się w interesy narkotykowe, różnego rodzaju wyłudzenia VAT, a widzą potencjalnych odbiorców narkotyków właśnie chociażby wśród tych kiboli, którzy jeżdżą na te mecze. To są osoby, które są nagabywane, gdzie tak naprawdę można kolokwialnie powiedzieć, jest to potencjalne źródło odbiorców dla tych grup przestępczych i dlatego też i nasze akcje. No nie ma tygodnia, byśmy nie informowali o rozbiciu grup przestępczych, bardzo często powiązanych właśnie z tym chuligaństwem stadionowym. Panie Marcinie, panie redaktorze, tak to właśnie wygląda? No tak, i bardzo często ci, którzy, których potem widzimy zamaskowanych, którzy wybiegają na murawę, którzy demolują własny stadion, to nie są ci baroni narkotykowi, to są ci żołnierze, to są ci, którzy właśnie aspirują do tego, żeby w tej hierarchii kibicowskiej, ultrasowskiej, chuligańskiej się wspiąć coraz wyżej. Oni w ten sposób, można powiedzieć, zdobywają swoje ostrogi. To jest dla nich powód do dumy i oni z tego nie zrezygnują, bo tak ten świat jest zorganizowany, to w tym świecie imponuje. I w sytuacji, kiedy w myśl obowiązującej ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych policja może wkroczyć na stadion dopiero wtedy, jeżeli coś się dzieje, jeżeli są jakieś zamieszki, niepokoje, no to ci chuligani, ci bandyci mają właściwie, nie chcę powiedzieć wolną rękę, no bo organizator jeszcze może i powinien i robi to, zorganizować ochronę, tylko ta ochrona po prostu często nie daje rady w starciu z kibicami, a bywam na meczach, wiem jak ci ochroniarze wyglądają, to są bardzo często panowie w sile wieku, powiedzmy, są też panie. I nie za bardzo mają ochotę, żeby wejść no ten kocioł na sektor. W Poznaniu uciekli. Dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski w swoim komentarzu dziś pisze tak: gdybym był prezesem klubu, to nie robiłbym z tym nic, to znaczy z kibolami. Jeśli ktoś mówi, żeby z tym walczył, to nie zna życia. Ja bym nie walczył, dzieliłbym się zyskami z cateringu, handlu pamiątkami, płaciłbym kary za oprawy, wynajmowałbym wskazaną ochronę. Pozwalałbym na to, bo mam żonę, dzieci, dom i samochód. No i nie lubię, jak samochód płonie, lubię mieć dzieci na placu zabaw. Robiłbym to wszystko tak, jak płaciłbym haracze w latach 90. jako właściciel knajpy na Starym Mieście w Warszawie. To jest trochę siedzenie na minie, praca prezesa w dzisiejszej futbolowej rzeczywistości, kiedy właśnie ci ultrasi, chuligani, to jest bardzo często ta najbardziej zagorzała publiczność. Jeżeli oni przestaną przychodzić na stadion, to się nagle okaże, że frekwencja jest rzędu kilku tysięcy zamiast kilkunastu albo kilkudziesięciu. Ale nie, to jest strasznie pesymistyczne, bo jeżeli te kilkanaście tysięcy to są ci właśnie fanatycy, którzy... No aż tyle nie, tylko oni stanowią trzony bardzo często... Bo może tak, jeśli oni nie chcą przychodzić, jeżeli oni bojkotują klub, to ten klub powinien przetrwać, nie wiem, rok, dwa, trzy, próbowały pięć lat kluby i koniec. Próbowała Legia za prezesa Waltera, próbowała Zawisza za prezesa Osucha, próbowała Wisła za prezesa Bednarza, wszyscy ponieśli porażkę. Czyli co, kwadratura koła, panowie? No nie, mi się wydaje, że chociażby dwie sytuacje, które mogę przytoczyć, które pokazały, że mimo bojkotu było to wspaniałe, były przedsięwzięcia. No chociażby w Polsce Euro 2012, gdzie mimo bojkotu stadiony były pełne ludzi. Oczywiście to jest zupełnie co innego niż rozgrywki, inna publiczność, ale to pokazuje profesjonalizm polskiej policji, bo my w 2012 roku mieliśmy tak naprawdę same piękne, wspaniałe obrazki. Przebiegało to w naszym kraju bardzo spokojnie. Przypomnę, że 4 lata wcześniej były zamieszki. 4 lata później, w 2016 we Francji również były zamieszki. No, więc nie ma przypadku. Pamiętam zamieszki, kiedy polscy kibole zaatakowali Rosjan na to było na tle narodowościowym poza stadionem i trwało 5 minut. Trwało 5 minut grup na obszarze może 20 m2, ale to pokazuje, że policja jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, jeżeli na tym nam zależy. Inny też wyjazd na rozgrywki do Niemiec, gdzie wtedy wspólnie z policją niemiecką bardzo dokładnie wyselekcjonowaliśmy tych najgorszych naszych chuliganów, którzy nie zostali wpuszczeni do Niemiec i list gratulacyjny wówczas do prezesa ówczesnego PZPN-u. No dobrze, ale co z tą sytuacją, którą mamy teraz? Bo czytam i nawet dzwoniłem do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Kolejne dane, nie chciałbym naszym słuchaczom psuć humoru, ale przeczytałem, że ten mecz w Poznaniu, i to zostało potwierdzone, obstawiało 1046 policjantów. I policjanci dosłownie w kilka minut przywrócili porządek. Miejscach. Tak, to są koszty, które ponosimy my wszyscy podatnicy. Natomiast rzeczywiście służba ochrony, kiedy jak słyszymy, uciekła, kiedy nie mogła sobie poradzić i kiedy my zostaliśmy poproszeni o tą już fachową, profesjonalną interwencję, to ta interwencja wystarczyła i w ciągu kilku minut został przywrócony porządek. Ja myślę, że gdyby policjantów dopuścić chociażby do części zadań związanych chociażby z wskazywaniem tych osób, które mogą próbować wejść na stadion, a posiadają właśnie chociażby materiały niebezpieczne, gdyby organizatorzy dopuścili nas uczciwie do sprawdzenia pomieszczeń, czy nie są tam gdzieś przechowywane materiały wybuchowe, pirotechniczne, czy nie są przemycane różnego rodzaju przedmioty, to bezpieczeństwo by się zwiększyło, a jeżeli byłoby to odpłatnie, bo z jakiej racji my wszyscy podatnicy mamy za to opłacić, to myślę, że i takich kar by nie ponosił klub, a więc by miałby zyski, a na stadionie byłoby dużo bezpieczniej. Zastanawiam się, patrząc na te obrazki, które płynęły w ostatnich dniach z Poznania, jak to jest możliwe, bo widzimy ludzi, którzy atakują policjantów na murawie boiska, 9 osób, 11 osób teraz mówi się, jest zatrzymanych. Tymczasem jest to napaść na funkcjonariusza publicznego, tam były osoby, które z jakimiś kijami biegały, za to są już naprawdę bardzo wysokie wyroki, do 10-12 lat więzienia i ci ludzie się na to porywają. No to... i tutaj też może pewnym rodzaju te słowa należy przytoczyć, które dzisiaj słyszałem od jednego z posłów, byłych posłów, który no, powiedział, że troszeczkę tak sądownictwo też te osoby nauczyło swego rodzaju bezkarności? Dokładnie. Jeżeli my zatrzymujemy, my identyfikujemy, doprowadzamy przed sąd, to są osoby, które jeżdżą bardzo luksusowymi samochodami, którzy z narkotyków bardzo często mają sporo gotówki. My w momencie zatrzymania zabezpieczamy przy nich po 4-5 tysięcy od tak w kieszeni włożone, a więc nie, pensja nie jednego Polaka w kraju, a później przed sądem wystarczy tłumaczenie, że ten zatrzymany mówi, że on na co dzień nie pracuje, jest biedny i sąd jest tak łaskawy, że kara jest symboliczna, a czyn jest uznawany jako czyn mniejszej wagi, gdzie tutaj słyszymy o stratach chociażby dla samego klubu ponad 3 miliony złotych, no to chyba gdzieś tutaj brak doświadczenia życiowego niektórych. Pana redaktora chciałem zapytać o taką rzecz, bo 2 lata temu po meczu z Borussią Dortmund Legia musiała w Lidze Mistrzów grać przy pustych trybunach i wtedy szefowie Legii mówili, że będą wytaczać procesy cywilne tym kibicom, którzy doprowadzili do tej sytuacji. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Nie słyszałem o żadnym procesie. Jak nawet kiedyś chodziło 6-7 miesięcy, tak? Tak, jeszcze prezesem wtedy był Bogusław Lesiądorski Legii. Pytałem go o to, czy rzeczywiście Legia pozwała któregoś z kibiców, którzy wtedy wtargnęli na sektor Borussii i de facto narazili klub na straty. To powiedział, że ciągle pracują nad tym, żeby ustalić, kto to był. Więc A myśli pan, że oni wiedzą, kto to był? Nie chcę powiedzieć za dużo, no ale... No proszę mówić, jak jest. Nie wiem, czy wiedzą. No, podobno to nie byli kibice Legii, tylko to byli kibice Radomiaka sympatyzującego z Legią, którzy chcieli w ten sposób pokazać, jacy są mocni. Więc nie wiem, czy władze Legii są w stanie zidentyfikować kibiców Radomiaka. Nie mam pojęcia. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno, jeżeli klub powiedział, że te pozwy wytoczy, a tego nie zrobił, no to jest pustosłowie. Panowie, no. Bardzo dziękuję. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka, dziennikarz polityki Marcin Piątek. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona 2 kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl.